Ağam seccadesin sarmış çayıra, paşam seccadesin sarmış çayıra, Kadir Mevlam cümlemizi kayıra, Kadir korkarım ki seni benden ayıra, korkarım ki seni benden ayıra, yol verin yol verin dumanlı dağlar, eşinden ayrılan bir yosma ağlar. Ağam sen bize gelmeye yeminli misin? Sen bize gelmeye yeminli misin? Çanakkale'sinden sen evli misin? Çanakkale'sinden sen evli misin? Yol verin yol verin dumanlı dağlar, elleri kınalı bir gelin ağlar, gözleri sürmeli bir yosma ağlar.